علم آداب أخلاق، ونمير عذب رقراق، ومعان بالقيم تساق، إسلام إيمان إحسان، يجمعنا ناد والضاء، معرفة نور وضياء، نمضي والزمن الإمضاء، سنكون عمار الأوطان، بالخير نسابق في النادي، والعلم الزاد لمرتادي، فتزود يا صاحي وكن حادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا ومالين أدقي مبدا ومناسبة لغو قنانة ديو سيدة أدبورك دنبكا أركتان ترتنكا دنبالدا وعي قلينتا ترتنكا أيا وحا أدحيي أرديدا جامعة القمة وحين كتر تميين dambaallo wacyi gelin ah oo ay soo diyaarsadeen ardaydu waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho waxay soo bandhigeen dambaallo aad u qiimo badan oo runtii noocyo kala duwan isugu jira waxa jiray guddi qiimeenayay oo halkan ku sugan intii dambaalladu ay socdeen dabcan shuruudaha tartanka waa la fududeeyay maadaama markii ugu horeysay tartanka iyo noociisa ay ahayd ardayduna aad bay uga faa'iideysteen mahadaha ka gaadho waxaa halkan nala jooga guddiga waxaa kaloo nala jooga marti isugu jirta culimada iyo odayaasha dhaqanka sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka jaamacadda Al-Qimma taageerada ay laba gacmood tabar ku yeeshaan tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidix hadday midigtu kali taagan tahay taar ma goyseen tuulaha magaaliyo halkii teeyo lagu raaco haddii aan mid uun tegi lahaa tii kala maqan waxaan nagala qaybgalay tartankan oo la'aantood uusan dhici lahayn wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo maamulka ardayda jaamicadda Al-Qimma hadduu allah uu dilihi ogolaado munaasabadda kelimado ayaa la jeedin doonaa hadiyado ayaa la bixin doonaa insha allahu tacaala waxaan ku furfuranaynaa munaasabadda aayadaha Qur'aanka Kariimka ah waxaana halkan ka soo jeedinaya arday dhigta kulliyadda daraasadka islaamiga ah ardaygaas waxaa lagu magacaabaa Anas Ciisa Anas waxaan leenahay soo dhawow fal iyo tafadal mashkuur a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كاسين الحوها أنس oo ka mid ah ardayda jaamacadda Al-Qimma sadaqallahu al-qadiim waxaanu si Allah ka cabsi leh u dhageysanay aayadahaasi Qur'aanka Kariimka ah ee halkan inooga soo jeediyay ajir iyo xasanaad aan soo koobi karin rabbi ha ka siiyo innagana kuwii ku camal falay kuwaana qaata ha inaga yeelo. Markan waxaan u yeerayaa bahda warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan si kelimad kooban oo munaasabadan ku aadan iyo tacriif kooban aan halkan uga bixinno. Waxaan u yeerayaa Maxamed Daahir Cali Sow oo ka mid ah bahda warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Maxamed, soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله سبحانه وتعالى اياكم هاتسن حفلة دان قيمها بدن نو سامح اينا نسوغو ايماننا سيدو كلا وحان آد وغوم هاد علينينا ارضيدا هبلها يويلش سوغجرة جامعة دا القيمة ومانت حفلة دان بلارن لو قبان ايو اسلام اركانا لغو ابار مرين ايو سيدو كلا وحان آد وغوم هاد علينينا culumada rabbaaniyiinta ah ee xafladda jooga, odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka iyo kuwa gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wariyaasha halkan nala jooga oo ka socda muwaasasada Al-Kataa'ib. Xafladdan muddada ay socoto insha allah waxaan rajayn doonaa in wax badan lagu soo bandhigi doono biidnillaahi alkariim. Intaasi kadib Allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمعك ومقلك نعمك مذا نعمينك الله سبحانه وتعالى ونسيي لبدو ذو ما هدي أي مقنتهاي وأي أذكتهاي إن قفه وبرتو وحبر الشو مرك إلهي سبحانه وتعالى أي أنك غمها دعليننا سيدو كلا وحان الله سبحانه وتعالى أنك غمها دعليننا nicmada islaamka iyo tan amniga ee Allah subxaanahu wa ta'aala uu nasiiyey. Sidoo kale Allah subxaanahu wa ta'aala waa inaan kaga mahadcelinaa manhajka toosan ee aan wax ku baranno. Arday badan oo nala mid ah ma haystaan, mana heli karaan waxa ay wax ku bartaan manhajka UNESCO. Sidoo kale waxa ay wax ku bartaan manaahij la soo minguuriyey oo dalalka dariska ah sida Kenya oo kale oo dalka meelo badan laga dhigo. Manaahijtii wax lagu soo baran jiray burburkii kadib 30 sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa meesha ka sii baxayay waayihii ugu dambeeyey, iyadoo lagu bedelay manaahijtan. Waagii hore waxaa wax lagu baran jiray in manaahij waxbarasho oo dalalka Sacuudiga iyo Masar Soomaalidu ay aad ugu badnaayeen, laakiin hadda waxaa muuqata inay meesha ka sii baxayaan. Marka iyadana in Allah subxana watacaala aan kaga mahadcelino waaye. Haddaan u soo laabto in xafladda maanta aan u joogno iyo tacriif kooban oo ku saabsan warbaahinta Al-Furqaan ee munaasabaddan qaybka ah. Warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan waxaa dhidibada loo aasaasay sanadkii 2009kii. Hadda waxaa ay lugaha la sii galaysaa warbaahinta muddo 15 sano ah, waxaad muuqata inay qaangaartay. Markii ugu horeysayna waxaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo xilligaasi dhibaatooyin kala duwan wajahaysay. Warbaahin badan oo xilligaasi magaalada kuwooda ugu horeeya ka mid ahaa ayay waqti kooban idaacaddu ka sara martay marka loo eego misdaaqiyadda ay ku shaqeyso. Warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan muddadaasi dheer waxay idaacaddu ka soo shaqeysay wacyigelinta iyo warsiinta waxbarashada bulshada. Si kale haddii loo yiraahdo, waxa ay bixisaa duruus diini ah oo idaacadda waxaa ka baxa kutubo kala duwan, muxaadaraad. Sidoo kale idaacaddu waxa ay qabataa tartamo kala duwan, suugaan, barnaamijyo nasiino ah idaacaddu ay baahiso. Barnaamijka aan maanta munaasabadiisa u fadhino waxaa ka mid ah kuwa lagu wacyigelinayo bulshada, dhinaca kalena waa barnaamij ay ardaydu ku soo bandhigeen hibadooda dhanka wax soo jeedinta ah. Tartanka nuucan ah waa tartankii ugu horeeyey oo nuuciisa ah oo ay qabato warbaahin Soomaali ah. Waxaana horey u soo qabannay tartanno kale oo cusub oo aanan gudaha dalka horey loogu qaban. Al-Furqaan waxa ay qabatay tartankii ugu horeysay oo gabayo lagu tartamayay oo idaacadaha Soomaaliyeed aysan qaban sanadku markuu ahaa 2010kii. Sanad kadib tartankaasi kuwa lamid ah waxaa qabtay warbaahinta si gaar ah BBC-da. Tartankaasi sanadkaasi la qabtay 2010kii oo ahaa tartankii ugu horeeyay oo nuuciisa ah. Waxaa ku soo baxay abwaaniin aad u fara badan oo qaarkood ay iminka xirfadaasi gudaha dalka ay kula joogaan. Xadiida kala duwanna idaacaddu waa ay ku bixisay. Sidoo kale waxaa jiray in muddo 4 goor ah oo idaacaddu ay qabatay tartan dhanka aqoonta ah oo odayaasha dhaqanka loo qabtay. Waxaana ka mid ahaa odayaasha dhaqanka wilaayada hadda aan joogna Islaamiga ah ee jubbooyinka oo tartan xasaasi ahaa la qabtay mid ka mid ah ciidihiina soo maray. tartanada noocaas oo kale ahna aada bay u badnaayeen oo hadda lama soo koobi karayo. Waxay ka soo qabatay in wilaayaad kale sida Gedo iyo Galgaduud odayaal badan baa loo qabtay. Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinaynaa wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo garab naga siisay qabsoomidda tartankan, waxna ay ku bixinaysaa hadiyado qaali ah oo ardayda la siinayo, kuwaas oo isugu jira labis, shoobin iyo waxyaabo kale. Sidoo kale waxaan ugu dambeyntii u mahadcelinaynaa jaamacadda Al-Qimma oo iyaduna door weyn ka qaadatay qabsoomidda tartanka dhambaalada wacyigelinta oo nuuciisa u yahay mid ku cusub gudaha dalka. Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan marti sharafta ee halkan nala joogta ee culimadiinka, odayaasha dhaqanka, dhammaanteenaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada u mahadsanidinkaasina wuxuu ahaa maxamed daahir calasow oo ka tirsan bahda warbaahinta islaamiga alfuqaan. markan inta aanan siin martida odayaasha dhaqanka ardayda xaggooda ayaan milicsanaynaa. waxaan u yeerayaa ardayga lagu magacaabo cabdiraxmaan. cabdiraxmaan, soo dhowo. bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ah cabdiraxmaan, ahna arday dhigta jaamacadda Al-Qimma faraceeda degmada Jilib iyo wilaayadda Islaamka Jubbooyinka, gaar ahaan kuliyadda Sayaacada iyo Daraasaadka Islaamiga ah, rajaynaya takhasuska fiqiga iyo culuumtiisa, kuna hadlayaa afka ardayda jaamacadda Al-Qimma. ugu horreyn oo horreyn mahad oo dhan waxay u sugnaatay dhiigii noo suurtageliyey qabsoomidda tartanka. sidoo kale waxaa mahad gaar ah leh wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka iyo hoggaankeeda sare ee ugu horeeyo waaliga wilaayadda Al-Waali Sheekh Maxamed Abu Cabdalle, oo had iyo jeer dhiirigeliya kaalin mug lehna ka qaata kor u qaadista wacyiga iyo aqoonta bulshada, gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadaha, macaahidda, dugsiyada iyo xalaqaadka masaajidka ku yaala dhammaan magaalooyinka, degmooyinka iyo tuulooyinka wilaayadda. waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa hawlwadeennada iyo wariyayaasha idaacadda Al-Fuqaan tabantaabada, taabigelinta iyo tabintii ay ku lahaayeen tartanka. waxaa kale oo aan bogaadinayaa dadaalka ay muujinaysay idaacaddu, hadday noqoto caddaynta xaqiiqooyinka, wacyigelinta ummadda iyo soo noolaynta sooyaalkoodii duugoobay. waxaan meesha ka xusayaa oo aan ugu mahadcelinayaa madaxa guud ee jaamacadda Al-Qimma, Sheekh Abu Maxamed Ashami, maamulaha jaamacadda farceeda Jilib Ustaad Bashaar, maamul kuxigeenada, camiid kuliyadaha iyo dhammaan macalimiinta jaamacadda. dhinaca kale waxaanan hilmaamayn inaan u mahadnaqo cid walba oo gacan ka geysatay diyaarinta, isudubaridka iyo isuduwidda tartanka qiimaha iyo qaayada ahaa. mahadnaq kadib waxaan soo dhoweynayaa marti sharafta kala duwan, hadday noqoto culimada, maamuuska iyo milgaha badne iyo nuqabada, nabadoonnada, sharafta iyo meeqaamka badan. ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in naloo qabto barnaamij horumarin aad uga horumarsan oo uga tayo sareeya kan hadda gunaanadkiisa joogo. horey iyo haatanba waxaanu idin leenahay dhammaantiin ku soo dhawaada hoolka maxaadarooyinka iyo xafladaha jaamacadda Al-Qimma, gacan furan, qalbisan iyo weji daacada. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa taayi kasoo dhow ahaa cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda jaamacadda Al-Qimma. weli kaalintii ardayda ayaan dhex maquuranaynaa. markana waxaan u yeeraynaa ardayada lagu magacaabo Bushra oo soo jeedin doonta kelimad kooban. bismillah alxamdulilah awalan uxayiikum bitaxiyati lislaam alaa wahiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacd ataxiya anigoo ka mid ah ardayda dhigata ardayda jaamacadda Al-Qimma, magacayguna yahay Bushra Maxamuud, waxaan halkan ka bogaadinayaa tartankii qiimaha badnaa ee ay soo jeediyeen ardayda Al-Qimma, kaasoo ahaa tartan aad iyo aad u qiimo badan oo runtiina soo jiitay haddaan nahay ardayda jaamacadda Al-Qimma. waxaa sidoo kale aan halkan uga mahadcelinayaa macalimiinta wilaayada iyo ardayda sharafta leh ee ka soo qayb galay misna soo qabanqaabiyey tartankaas aadka iyo aadka u qiimaha badan. waxaanan leeyahay hore u sii socda waa tartan loo baahnaa aanan sugaynay, midkii ugu horreeyay weeyaan yuusan noqonin kii ugu dambeeyey. sidoo kale waxaan leeyahay macalimiinta jaamacadda, jazaakum allaahu khayran khayra aljazaa, ilaahay ha naga abaalmariyo abaalka aad noo gasheen. Runtii abaalkiina mid hadal iyo wax lamida lagu soo koobi karo ma ahan. Waxaanu leenahay ilaahay naga abaalmariyo. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa wilaayada Jubbooyinka, khaasatan waaligeena Abu Cabdalla. Waxaana leenahay jazaakum allaahu khayran khayra aljazaa wa axsana allaahu ilaykum. Ardaydana waxaan kula dardaarmayaa dadaalkiina waan aragnay ee hore u sii socda. Ha noqonina dadkii dayaxa laga filaayay ee daluulaha hoostooda ka hadlay, ee dadaalkiina sii ballaariya. وأقر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأرتي أرتي لرسي أبي ما سنتهي أرتي الداسي بشرى مركنا ومرتي شرف تحفلة دكسو قيب قشي رير جبوين كأيان إسراع سينينا أرتي ذو جبوين ك جامعة وعي قتالة جبوين ك مركسو مفعنا نقيب كي جبوين كنا إنو الرع سلطان عبد الغني سولو naqibka qabada wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka suldaanka waliba ardaydii jaamacadii umadda ayuu ka mid yahay soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مقدم تذكره خير كفراء بران لو أفتجين لو فردين مهلا لكدين وحنما نقعنا أولادنا جبوينك وردي خير الله عصيو برمجزة تعليمك يقوى مرتاي أربع مشرة يقوى خيرك لها كو عام حاجة كما تجد مرتك لسو سيسو خير جامعتنا الأقمة الإسلامية إدارة هذا معلمين هذا يغطى هذا ورمى نقعنا سيدوك لو حرمى نقعنا إعلام كل إسلامي كرهان إدارة المطان إيو كمالك أركان الأخ باهية مرتي شرطة علماء لنا ربانيين إيو مقارا إيو مرتي شرطة كرمى ورمى نقعنا ورسول بيننا مدانا ولاية النجمة الإسلامية حفلتك العزيزة حفلتا ختام قوة ترتنا قوانات كجامعة أي قرقاء السي رمي وحفر حسنهي ورسول بيننا ورترت النادر وصير الشعير المتبوع بيسيئة وحنا أدو فرحسنهي أرضينا جامعة سيد أخوانتنا يوم السحابة يفرقوا وبسريهاني waxaan la ogaaday dadnimada iyo waxtarnimada da'da kuma xidno. Waxa oran tahay qofka wixii la geliyay ee uu barto Usaama ibn Zayd oo 18 jir ah ayuu nabigu qaayid uga dhigay ciidamo ay ku jiraan adiladi asxaabo. Waxaan leenahay markaa ardaydana waxaanu nabadgelyay mawaadicda laga hadlay 11ka ahaa oo runtii dhammaantood muhiim ahaa. Waxaa ugu horreeyay oo ka hadlayay نصارى الحبشة يلبك المسلمين تكوها يسوك إلى المعدة أياك منها قربان أرضيك أي لنبارك أي المسلمين تاسنوا فايدك لن يوفرعتك الحلي لنا تقال قرب معها إلى لن يرد أي هواك أي هوادان هذه أرضي من جامعة بحثك أي بارك نمرأي سمين أيان أي قصوى قارتين عدم تريدة حباشدة وحلينا هاي والحمد لله مهربة يا وحان مركي قصوة كبه قوينة يا ولوات ورياء باسوك شاوية وحان كم لك أرضني جامعة الصومالية جامعة الأمضة اللي وجري قرهان كل يدي دراسات كإسلام كا كل يدي على بقى يوابا إذا قسم شريعة إيا قسم اللغة قسم شريعة يا كم لك لكن جامعي بيه مرد ما يسنين وطيال كيوا مارتاي لكن وان مرت جامعات يا مغلط هنا جامعات شوال سبودي ومرت وان فرع يا وان مرت يا بقى بروب حصل المركه هنا الحفلات الارضيه كلا قيب الله وان مرك لا يانو امبلينا ارضدا اداره جامعاتها هي ولايه النجم الاسلاميه هي مرت شرفك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاسنو هو سلطان الدقني أو كميت أهو عقرد كصوماليات كأهنا نقيب كالقبضة ولاية الإسلامية كأه إجبوين كأبوان وليبا قد يهضل قندك شاكل أقرب نين وليبا وحو كالو أما وحو قدو برشادة كالسلطان ورياشي كالحولان بل سمرتدو والكالب قرو قوغا 40 هكود مرماهن لباتن كي هكا سيرماهن ewa garashay ee buku siyo cidii ka garbinay marka aan sidaa leeyahay gabay ayaa in ku soo maqan nabadoon maxamed axmed guuleedna wuu jooga wariban nabadoon waxaan ugu bishaareynayaa ardayda dambaaladooda suugaan ayaa aad uga dhex muuqatay ma ku daadansanayeen ma si kale u la jeedeen ma garanay soo dhow bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin اولا waxaan u mahadcelinayaa allee dad muslimiin naga dhigay xaflad aan qiimaha badan ugu kulmiyay noola suura galiyay ayaan u mahadcelinayna tani waxaan u mahadcelinayaa bahda ilaamka al furqaan oo barnaamijkan soo qaban qaabisay al kataaib oo ma aragtay si gaar ah ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta jaamacadda macallimiintu horta waa warshad warshadana waxa la rabaa qalab tiknoolajiyaha badan bay soo ka saarta aad baan ugu mahadcelinayaa waxbarashadu waa wax muhiim ah dadkeena gaalada raacay waxa raaciyay inta badan waa jahli waxaan u mahadcelinayaa oo kale ardada u dhabar adeegtay waxbarashada oo ku soo daashay oo ma aragtay indhahooda ku daaleen waxa u mahadcelinayaa walaalada jubbooyinka oo markasta barnaamijyadan ما ركت حوق السارتة برنامج كان مرتجل سنة وأم هذا اللي هي أنت أسكب بعدي عن ربع أرضا ما شفده وحبر شر الله وحن ليه هاي ما شاء الله وقت في عباد كل شيء آدم دين الله يدين برا أخلاقك وين أحسن الله يدين برا عدا وقينا الله يدين برا حل في عن بعد كل شيء آدم سنة دي كتاب كله يدين برا wa maaragtay ilaahay baa uga mahadcelinayna idinkuna si gaar ah ilaahay uga mahadceliya wax barashada markaan dib u raaco taariikh la soo maray anigu dugsi saraan horta ka baxay xilligi maxamed siyaad barre ka hor gumaystihii baan manhajka dajin jiray wax barashada ilaa maxamed siyaad barre manhajkaasi soo gaaray wadaninimada lama bari jirin juqraafiga dalka lama bari jirin diinna warkeeda أخلاق لما ركاب أسوى نقننا ويلاشو واحد قادن جنان سرويل دبقابة يو كببو دي سيقسا دهدار يشاتيق عنا قاب قبلوهنا سيدو كلا قولنا تقابن بي قادن جنان تمهنا وابن نيسان جنان ما ركت أخلاقنا الساسة لقاها حلقي محمد سياد برها وحو كسو روغي قبل يو ويلال بقين سرويل لقاته وحانا لباري جري جغرافيا قميستياشا انجريسكا iya talyaaniga waxaan la bari jiray nolo saarin jiray gumaystayaashii afrika soo helay oo googooyay maaragtay garisaan iyo markariyoon iyo nebolyoon iyo waxaas aan nolo saarin jiray oo la bari jiray meesha idinka wadaniyada iyo diinta iyo cadawgina la baro waxaan la bari jiray dawladdihii gumaysiga talyaaniga ingiriiska si loo taageero oo maaragtay barnaamijkooda loo qaato marka waxaan idinku la dardaarmayaa nasiib wanaag ah la kulanteen inaad haddii lay ku run yahay ka faa'iideysataan meeshaan horta hadda waxa iiga muuqda wax walba aasaas iyo isfaalay leeyihiin roobku markuu daahayo daruur baa cirka timaada ma aragtay waxa iiga muuqda isfaalihii aan cadaw iskaga dhicin lahayn dawlad islaamiyana ku gaari lahayn ayaa ii muuqda ilaahay baa ku mahadsan marka waxaan ardada kala dardaarmayaa laba arrimood ayaa Soomaalidu horumar u gaari wayday oo cadawga uga hoos bixi wayday mid waa qabiiliyada oo maaragtay lagu dhaqmo qabiil qabiil loo kala hadlay lay ku run yahay googooyo maaragtay waxa hadba maalin walba iska soo horjeeda oo maamul goboleed loo sameeyo waa qabiiliyad mid kale banta gaar ayaa horumar diida ayana danta guud markii la helo ayaa danta gaar ah ku heesirtaa oo la helo laakiin marka hore hadaa dantii gaar raadiso midii gaar heli maysid tii guudna heli maysid labadaas shay ha laga fogaado allana ha laga cabsado oo maaragtay ilaahay waxa wanaagsan iyo kitaabka iyo sunnada haddaan ku dhaqanno wanaagga iyo horumarka aan gaarayno ilaahay waa noo sheeg haddaan ka leexannana aayadaha maaragtay goodiga iyo maaragtay dhibaatada waa waxa haddeerna haysta ilaahay waa noo sheegay warnama seegana awaamiirta ilaahay ha la qaato dhibaatadan hadda gaalada nagu nala ku salladay ilaahay caadil weeye addoommadiisa ma dulmiyo laakiin ayagaa dulinka la yimaada markay dulinka la yimaadaan altisaamu jinsi camal weeye ilaahay waa ka aargoosanaya addoommadii caasiyooda maaragtay caasinimadaas anigu waa idinka dhalin waaya waxa u horreysay lixdankii markii la yidhi xornimaa laydin siiya soomaaliyay waxaa lagu xukumi jiray markaas buug koodisha binaana la yidhaaho oo baybalka laga qaybo laga soo soocay ah ayaa lagu xukumi jiray talyaanigu marka 10 sano ayaa la yidhi soomaalida dawlad gaarsiiyo barbaariyo habka dowladnimada bar dabadhidib siday ugu noqdaan buu bari jiray markaas oo maaragtay ayaga ugu codeeya maxaan dastuur ka dhiganaa baa la yidhi dowladdii lixdanka oo aadan cadde waxaa la yidhi dastuur waa noo dhisan yahdo waa baybalka nin baa wuxuu soo jeesay war dastuur ilaahay baa noo soo dejiyey oo waa kitaabka qur-aanka ha loo codeeyaa la yidhi xildhibaanadu waxay ahaadeen 224 kitaabkii nin buu helay laba ninna waa ka aamusta 221 baybalkii bay u codeeyeen miyaan halkaa masiibo ka bilaaban masiibadaasi waxay dhashay dowladdii maxamed sidaad barre oo shuuciyadda ahayd oo culummadii laysay burburkii hogaamiya kooxeedyadii bereba bare intay ka dambaysay cabdulaahi yuusuf shariif saki shariif bii jaale maaragtay xasan gurguurta armaajo balaad oo dhan masiibadaasaa dhashay marka waxaan ku dardaarmahayaa baladu waxaa la yidhi geeso la qabta ilaahay haddaba la qabta male balaayada waa laga hortagaa waa la yska qabtaa qof kastoo soomaaliya maaragtay finnada ha ka hortago ha yska diid intaas haddaan uga baxo anigu hortaa suugaanyahan ma hergabyaan ma ahi gabay baa waxaa iigu horreysay markii dhagahaygu maqleen etoobiya walaalaheena ayaa iigu horreysay gabay ciil baa la yidhahaa gabagay marka waxaan leedahay bahdeennaa waxbarashay barashiyo oqoontii buugiyo dhalmaantii barya aad ku daasheen biilkiina kale iyo ha ku dooninina badar bulshadaa wax ugu tara bulshadaa wax ugu tara iska buriya cadowga baahana etoobiya baktiga sajuudiya burundi iyo ugandays yayna bililiqaysan badweynta hindiya iyo webiyada burqanaya beerta iyo xoolaha barwaaqada ilaahay babarkaana siiyey yaysa baylah naga noqon buntu qaribka saarta bilaawaha afaysta iska buriya cadowga bahal nooha buu qaba baradeenna yuudeg beesha caalamkaa timid beeyaan la socotiin 400 sanoo haray waxaan laga biskoon karin yaa buugta lagu qori wabillaahi tawfiiq ayaa u yeerayaa sheekha iyo kelimadiisa ayaa jeclaa inaan ku soo dhaweeyo markan jazakallahu khayran wada yatafadal mashkuura bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin wala cudwaana ila cala aldaalimiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أولا إلى ما صن سبحانه وتعالى marka hore naftayda itiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwa allaahi caza wajal oo lagu liibaana fi dunyaa waalaakhira. Intaa kadib runtii tartankii halkaa ka dhacay oo ardadii jaamacadda alqima ay ku tartameen oo weliba ay soo gudbiyeen maqaalaad runtii ummadda aada u anfacahay iyo maanta xafladda loo dhigay abaalmarinta ah oo wax ilaahay looga mahadiyo bulshadeenna dhan markii laga fiiriyo waaqica ay ku nooshahay waa waaqic caliim aada u xanuun badan, waxaa yeele waa ummad cadow uu ku soo duulay عدو قفصدي دول بوكبابي وحاد اكسونتين عالم الإسلام قيب كامل دنبان ومدى مركوا الوسو الدولي حين لهلا الوسو الدولي إلى ما أنتره الصعبة أيضا خلافة إسلامية اللي سنتهي أيها الوسو الدولي بعد سقوطها الوسو الدولي دولان كاسو نوعية بضن سقوط جره هدوية هاي مد عسكري هدوية هاي مد فكرة هدوية هاي مد اقتصادي هدوية هاي وحواء علماها العدو كنت دنكا مركز فيرسة هذا بعض النحي لكن هذا مركز ملعصة دنكا انكلا هذا جامعة انجوغنه والقمه قمه هذا هو الشيء سره معناه هو ان طريق نحو القمة دنكا سر ادقاق مركز ما انت فيرسة جامعة القمة وهو إله الأمة هذه هي ما انت إعلامك إلا عدو ومد مركو كسو الدولي صدع الرماد بو أيو قعنت كودك مد كوبات ومد هذه ثقافة هي تعليم هي أقوام إلهي وقف صدع عدو ثانيا ومد هذه إلهي نقال اقتصادي قعنت كودك مد صدع ومد هذه إلهي إعلام هي ورباهن قعنت كودك مركو لكن ما أنت وعد مدى الحمد لله أرنت أيضاها إنها كسوة كوانين وحد أكسون تهين مجرت ما أنت مال عالم ككمبت وأيها التعاليم تودي أفكار تودي إن كفرين مجرت لكن وحا كبت بهذه جامعات إسلام ما أنت كبت بهذه يونسك ما أنت هلك مجرت ترأي تصارك وماله ترتنك إيوم عوها حفلتها إيو امتحانها مقاضان وحي لها الأغمة هذه ما أنت بنك مركز فيرس ويدير في عون أيضا ما أنت أقوم تاني أنا أبلح بنان إعلام كني أنا أبلح بنان قالت الكتاب بين رجوكتو الفرقان وإعلام إسلامي جها أرضادي أو ما أنت أفكار تودي هي أمضى مستقبل كذي خنتي سوق بين وواحد إله العون ما هذه هاي الأمضى وحالات دقي دولان كي مسحات كحالات دقي أمضى حيالها أمد بربوري والله أرموت أرداد الله يكهل دين خير الله سي أرداده آد بأرنتاس وقهل دين والله أرموت حيالها أمد بربوري قعان أيها قده هذا وهو حيالها أمد بربوري أرداده يكهل دين وانا وحي اللي يقعنه العسبية القبلية قعان تششاية أما قعان تخارجك أمدها بربوريسة وقعان تعدوكو ودولان كاتاره يكهل دين كنتي لبدا أرموت بأرداده وي أصيبين waxaan raba marka wax yar inaan mowduucda way badnaayeen saameynta marka uu yeeshay ghazul fikriga ayaan raba wax yar inaan ka yara tilmaamo bi dhaami kulli mowduucdu waa wadaha mid kasta mid kale kama liit laakiin duulanka ghazwiga umada lagu qabsaday yaan raba wax yar inaan yara bi dhaami waa ka daraya midka askari قفك للدلي حسن لا قفك هو وردن طيبة شهاده بهذا لكن قفك أصغر نور لبدلي مسكح دي لبدلي وردن طيب والدلي سي معنوية مانا النور مانا دي من قفكاس وامدك ما أنت أمد النهيس وامدك الرو ما أنت أمد إنها كبت بارسان أمد الصامين بكويش والغش بي وحي أمدو قادة كدع دعيين أنا قاورت نكفي عمو annaga wa toosin adigu waa khaldantiin waa waxay umadu ka dhaadhiciyeen waxa kale umadu ka dhaadhiciyeen adduunka anaga ugu aqli badan adinku aqli meesha kuma haysaan ilaahay aragteen kuba muxuu arimahaas ku fikirayo le gaalada way naga aqli badan yihiin allahna muxuu leeyahay naftooda maxay qiranayaan hadhow marka naarta ay galaan war maxaa naarta idan gelin maxay leeyihiin hadaan aqli lahaan lahayn wa qaalu law kunna nasma'u أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعيد إن عقل لهين بغرنيا إله ونوشا إن عقل لهين أولئك كلا عام تذكر نوع عاصها وحين قد نعد عين أنها إنك عقل بضع ودولان كمارك وحاوي فكري قوة مسكحة اللي هو صوق هذا وحاد أكسون تهين دولان كمارك الصامين بويش تذكر وحالو عاي الدين تودي ويكوبت بادي لهين أدوني آخرب xilliga hore waxay dadyaashu ka sheekeynayeen iskuulada hore iyo jaamacadka hore lagu ma dhigeen maadada diiniga hadii la soo qaadanay mid tacbaan oo naf lahayn ayaa la soo qaadi jiray dadkii waa la nacsi horta qaybo way iska wa dhaafeenba diin waaba laga tagay waa laga tagay waa laga dhaqaa inta yareed ee ku hartay waa la liiday ayaga naftooda waxaan qaymala maxaad baranay diinta ilaahay baan baranayaa shareecada islaamka war meesha isaga tag waxba ma haysid waa la liidahay marka ilaa ayba gaareen ama ay noqdeen dadka diinta baranahay dadka ugu hooseen maantana waxaan maraynaahe war dad yaa ugu sarreey dadka diinta baranahaya ugu sarreey midda kale loo baahay waxa wey hadday ictimaad cala allah waa inaan allah isku xirno dee aqoontaada iyo muxuu ahaa dadaalkaaga allah haddayna ku xirneyn waxba ma tarays aba aan manhuura wey waa mid ilaaha gaaluu ku cambaaray gaayada ugu weyna insaanku waa maxay waa in addoon ilaahay uu noqdo addoon allah inuu noqdo waa gaayaha insaanku u wey ilaahay muxuu noo abuuray wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun maanta marka aada baan ugu faraxsannahay tartankan ardada iyo maqaalaadkan waxay tacliintii bay ka hadleen taariikhdii bay ka hadleen iqtisaadigii bay ka hadleen waxa wey dhan walba way ka hadleen ijtimaacigii bay ka hadleen cadowgii bay ka hadleen runta waa wax lagu farxa wey maanta inaad markaa tusaale iyo qudwa aada noqotaan waa loo baahan yahay gaala waxa uga baahan bal insha allahu ayagaan rajaynaynaa inaan badbaadin caruurtoodii aan wax barno way dhammaata hadda wixii ka dambeeyey inaan caruur u dirsan oo aan dhihaan wax noo soo bara way dhammaata war sooma dhammaan mid ayada maxaa yeele waxaanba ku khasaarin kuway wax noo soo bareen mid baa wuxuu leeyahay gaala way naga caqli badan yahay yaa wax soo baray mid kalaa wuxuu leeyahay mar la soo hadalqaa diin mulgu dhaqmaa aniga ma qabuu yidhi mid kalena waa u camiro wuxuu yidhi aniga saaxiibkii aan la qabaa war waxaan yaa soo baray oo waxay ayagu soo bareen idan markaa kuwii horaan buu ku khasaaray insha allahu kuwa dambe uma dirsaneen waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed wax fahma dadka wax fahmahayana garta ummaddu maanta horey bay u socotaa muslimiinta maanta way soo kaceen arrimahan oo kale hadda ahdaafta laga leeyahay waa laba arrimood ama saddex baan idhaahda midda koowaad waxa weeye ummadda muslimiinta waa inay fahmaan wixii loo egmaday shaqada ilaahay uu ka rabay waa inay alla caabudaan waa in ayagu adduunka ay maamulaan waa in ayagu wax walba looga dambeeyo ayagaa indha qaba gaaladu indha male ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad indhala dee qofka indhahala asagaa hogaamiya midka indhahala u gaaladu ayagaa la rabay maanta inaan hogaaminaba marka horta ujeedadaa waa laga leeyaho in muxuu ahaa wixii loola egmaday aan fahano midda kale inaan ka digtoonaano dhagaraha cadowgana ayadana waa ahdaafta laga leeyahay oo mar dambe haddii mar hadday nasireen oo mar kale ay nasireen waxaad ogsoontihin intaan hadda meesha fadhin todobaatan jirba hadda lagu jiro inuu ka sii weeyo xataa waa suurtagal nin kasta maalinta uu soo caqliyayso ummaddan waxaa lagu shubahay waxaa laydin gaarsiinayaa barwaaq horumar baraar dowladnimo war hadda maxaad haysaa saaka hadda maxaad haysaa war xaal xaggee uu marayaa haddeer baan ugu liidanaawo ummaddu hadday ugu liidataa waxaana waa lagu soo shubahay taa marka way dhammaatay muxuu ahaa ummadda ayadaa isku tashan marka dabaynada cadowga inaan fahanana waa loo baahay magrigiisa waa waxyaalaha runtii laga leeyahay ahdaafta laga leeyahay wey midda kale oo ahdaafta laga leeyahay waxa weeye ummaddeenna inaan wacyi gelin maanta haddii annagu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uuna fahamsiiyey oo dhallinyaradeenna maanta ay baraarugeen wiilal iyo gabdhaba waa inaan ummaddeenna baraarujin waxaan filayaa intaan hadda lama khaldi doono insha allah inta hadda meesha fadhida ee inta lamidka ee baraarugta lama khaldi doono laakiin waa inaan aragtidaan gudbin oo ummaddeenni markaan u gudbin si mar dambe aan loo khaldin waxaan idin leenahay hawl weyn baa idiin taalla haddaad tihiin jaamacadda alqima ardadeeda iyo macalimiinti ummadda oo dhan way idin sugi insha allahu hawshaa inaad ka soo baxdaanna waa loo baahan yahay ilaahayna ha noo fudeeyo dadaalka iyo juhdiga iyo dee socdana ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa miro dhala ilaahay ha ka dhigo ilaahay waxbarashadeen ha noo barakee iclaamkeen ilaah ha noo barakee aqoontan ilaah ha noo barakee dad isku filan inaan noqon ilaah naga dhiga wajazaaku allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaakullahu khayran sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada ayuu ahaa xoogaa waxaad yar moodaa in waqtigii uu dheeraaday ka warrama haddii aan suugaan yar dhag ka siino way waxaan u yeerayaa arday ka mid ah ardayda jaamacadda alqima cadnaan سدو خفقات النور تجلات وشموس السعد أضلت وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي خلاني خفقات ما أحلاها بشرى تسقي مسعاها بتخرجنا نلقاها غنت فيها ألحاني أبواي إليكم أهدي فرحا في النور يلبي آمالا أنتم فيها غيم يسقي وجداني فلكم طال الجهد وكم قاسى قلبي وتألم حتى راح الفوت ولاح المجد على أوطاني أعواما مرت عشناها أياما لسنا ننساها واليوم نلبي لنداها بشهادات وتفاني بشهادات وتفاني نرفع رايات البشرى ونرتل شكرا تترى الكل يهني فخرا مجدي عزي عنواني بوحي يا كل لآثام ذكراك غيث مدرار اليوم رحيلي يحتار والشوق هما بجناحي وهيك سنوحها عدنان markana waxaan u yeerayaa ustaad Abu Hamza oo kamid ah gudiga tartankii halkan lagu qabtay ee maanta ee xiritaankiisa aynu u joogno soo dhawo ustaad Hamza bismillaah alhamdulillah wa salaamu lillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ba'd ugu horeyn allah subhanahu wa ta'ala ayaan mahad celinayna mahad ee aman إلهي وكوبك سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى وحام بوغادين يا همبليو انو سو جيدينينا دمان حضورك اما ددك سو حاضري غوتن اما هولكا جامعتا القمه المحاضراتك اشراركا سي غوب جوجو اهادان فديغا لوغ سو افميرايو اما لوغ سو ختمايو ترتنكي اما مسابقتي ay ka wada qayb qaateen dhammaan ardayda jaamacadda Al-Qimma wiilal iyo gabdhaba tartankaas oo la oran karo wuxuu ku saabsanaa ama uu hoos dhigayaa ama uu ku saleysan yahay inuu yahay ku tartan lagu tartamayo khayrka iyo wanaaga iyo horumarka waayo akhlaaqiyadka islaamiga ah waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan at-tanaafus ash-shariif tartanka ama baritaanka sharafta leh waana tartanka ku saabsan waxa la wixii ay ku sugan tahay maslaxada aakhiro iyo maslaxada adduunyo ee horo u marinaya wixii nafsada ay ka imanaysa aakhiro ama adduunkada inaga baajinaayo dib inooga istaajinaya halka tartanka adduunyada iyo waxyaalaha diinta lagu tartamaana uu yahay tanaafus iyo baritaan sharciga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naga reebay oo aad u liita marka tartankan iyo baritaankan wuxuu ahaa baritaan shariifa oo maamuus iyo sharaf leh cunwaankiisa iyo tilmaantiisu waxay ahayd inay ardaydu soo bandhigayeen soona jeedinayeen dhanbaalo kooban ama waxa loo yaqaan al-maqalaatul qasiira ayagoo muujinaya fagaarahana keenaya awoodooda halkaraanimo xagga qoraalka iyo wax soo diyaarinta haday tahay dhinaca soo jeedinta iyo fagaaraha hadalka maqalaadkaas iyo dhanbaalada ardaydu ay soo jeediyeen waxna ka soo diyaariyeen kadibna ay fagaaraha la soo isteeyeen xaqiiqatan waxay ahaayeen dhanbaalo iyo fariimo xambaarsan wacyigelin aad iyo aad u muhiimsan bulshada muslimka ah guud ahaan wax badan u faa'iideynaysa kana turjumaysa heerka uu marayo wacyiga iyo dareenka shakhsiga ardayga ah ee ku nool wilayadka islaamiga ah gaar ahaan ardayga ka jaamacadda Al-Qimma dhanbaaladaasi macaani badan iyo tilmaamo badan oo aad u sareeya bay xambaarsanayaan hadda aynaan ku soo koobi karin oo mudnaanteeda iyo ashqaraarkeeda dhammaan ay ka marfaatay kaceen cidii goobta joogtay markii la soo jeedinayay iyo jamacii soo xaadiray maantana sagootinteedii iyo gabagabadeeda aynu fadhino kulanka oo kulankii hore ka ballaaran yahay oo ay ku sugan yihiin qowda ku dhaqanka shariicada islaamka wilaayadka islaamiga culimada shariicada islaamka bahda iclaamka bahda jaamacadda alqima iyo martika marti sharaf kale iyo ardayda jaamacadda alqima xaqiiqatan anigoon jeclayn hadalka inaan badiyo waxaan oran karaa tartankaas iyo baritankaas iyo dhambaalada wacyigelinta xambaarsan ee ardaydu soo jeediyeen dhammaantood waxay ahaayeen dhambaalo iyo maqaalo taabanaya dhinacyo kala gedisan oo waaqaca iyo nolosha maanta aan joogno ka mid ah wax badanna bulshada u faa'iideynaya una tusaalaynaya oo u soo bandhigaya dhambaaladaasi marka dhambaal kasta goonidiisa loo qiimeeyo anigoo ku hadlaya afka guddidii fiirinaysay ama eegaysay ama kala qiimeynaysay dhambaalada iyo sida ay u kala hormari karaan waxaan dhihi karaa waxaa adkaatay marar badan in maqaaladaas mid kasta marka loo fiiriyo xagasha iyo zaawiyadda uu abaarayay uu ka hadlayay in la kala hormariyo bilowgii horena shuruudaha iyo macaayiirta iyo halbeegyada loo dejiyey maqaalada iyo dhambaalada si loo kala saaro maadaama uu ahaa tartanku kii ugu horreeya noociisa ah waa la fududeeyey ilaa xad oo waxa ugu muhiimsanaa tusaale ahaan oo kale in ardayga laga fiiriyo xagga soo diyaarinta soo jeedinta qaabku soo bandhigaayo hadalkiisa iyo allaahul mustacaan soo jeedintiisa qaabka ay noqon karto marka laga eego nusuusta sharciga ee u dhambaalkiisa wacyigelinta gaaban uu ku soo qaadanayo marka laga fiiriyo ereyada uu ku dhex adeegsanayo u damaanad qaadaysa bulshada inay fariintiisu si toosa u gaadho sida maahmaahyaha suugaanta iyo aftahanimada waxaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala kolleyba jiri doona mustaqbalka soo socda tartano noocan oo kale ah inay sii socdaanna waan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaa aan la inkiri karin ama muuqan doonta ama laga yaabayo la filaya inay timaado in shuruudda iyo macaayiirtu sida hadda loo dhigay ay ka sii adkaadaan ama ay noqdaan kuwo ka tiro badan oo qofka meelo badan laga fiiriyo oon hadda laga fiirinaynin mawaadicdaasi iyo maqaaladaas iyo dhambaalada lagu tartamay way tiro badnaayeen taqriiban waxay gaadhayeen ugu yaraan ilaa 10 maqaal ama 10 dhambaal dhammaantoodna wacyigelin xambaarsan sidaynu hore u soo sheegnay waxaa ku tartamay 10 arday oo ka kala tirsan kulliyaadka kala gedisan ee jaamacadda sida kulliyadda diraasaadka islaamiga iyo funuunta ama luqada carabiga iyo kulliyadda culuumta tadbiiqiga ama tajriibiga ah iyo mahaaraadka kala duwan mawaadiicdaas ardayda ka qayb qaadatay 5 waxay ahaayeen wiilal 5na waxay ahaayeen gabdho baarakallahu fiihim mawaadiicdaas haddii aan si degdega aan u dulmaro waxaa ka mid ahaa kuwa ugu muhiimsan meesha laga soo jeediyey mawduuca xambaarsanaa ama lagu iftiimiyey damaca iyo hunguriga nacaska ay ka leeyihiin nasaarada xabashidu geyiga soomaaliya ama guud ahaanba mandiqada geeska afrika iyo sida looga hortegi karo loo fashilin karo damacaas waxaa ka mid ahaa meel dhambaalada lasoo jeediyey dhambaal xambaarsanaa ku dayashada wanaagsan waxaa ka mid ahaa dhambaal lagu falanqeeyey ama lagu soo qaatay qoyska ama usrada iyo reerka baraaraha iyo barwaaqada ku salaysan ama ku aasaasan waxaa ka mid ahaa dhambaal lagu soo qaatay oo lagaga warbixiyey heerka ay maraysa tacliinta iyo waxbarashada ka hana qaaday kana bulaashay guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ahaa mawduuc tilmaamayay lagagana warbixiyey waxyaalaha ay gaarka la tahay ama ay goonida la tahay wilaayada jubbal islaamiya waxaa ka mid ahaa dhambaal taabanayay ama lagu soo qaatay khatarta uu leeyahay iclaamka iyo warbaahinta cadowga iyo sidii looga hortegi lahaa loona heli lahaa iclaam islaamiya oo bediil ah oo xaqiiqada iyo runta laga qaato waxaa ka mid ahaa mawaadiicda meesha ama dhambaalada lagu soo bandhigay dhambaal taabanayay qabiilka oo u dhexeeya 2 meelood bayna aljaahiliya bayna tacasub aljaahili alqadiim in loo tacasubo oo loo qabyaalaysto sidii jaahiliyadii hore oo kale oo loogu dhaqmo kadibna laga dhexlo mugdi iyo ayaan daro iyo qabiilka oo booskaa boos ka soo horjeeda taagan oo ah qabiilka oo loo saleeyey ama loo beesgareeyey sida uu allah yidhi subxaanahu wa tacaala watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan oo isku kaashanaya khayrka iyo samaha sida uu yahayba waaqaca ka jira wilaayaadka islaamiga iyo qabaailka ay ka kooban yihiin bulshadaasi waxa kamid ah mawaadiicda iyagana aan la ilaawi karin ee kaalinta ay dhalinyaradu ku leeyihiin hinqashada bulshooyinkooda ama guud ahaan hinqashada iyo horumarka iyo kor u kaca bulshada muslimka ah waxa kamid ah mawaadiicda ama maqaalada muhiimadda ay leedahay iyo mudnaanta gaarka ah midnimada ummadda islaamka ah waxa maqaalada kamid ah oo ayagana lagu soo qaatay laguna iftiimiyay dhalinyarada ku socda bulshada islaamka ah iyo reer galbeedinta iyo qorshayaasha cadawgu uu ka leeyahay inuu ka dilo akhlaaqda guud ahaanba bulshada islaamka ah si ay ugu fududaato inuu mustaqbalka gumaysto khayraadkoodana uu boobo mawaadiicdaas sida aad ka dheegan kartaan ama aad ka dheehan kartaanba magacyada ay xambaarsan yihiin waxaa ka muuqda in ay yihiin dhambaallo mid kasta hoostiisa uu macne iyo miisaan culis uu ku jiro iyo xog fara badan xaqiiqatan ardaydu waxay u soo bandhigeen si ay farshaxanimo iyo dadaal iyo diyaarin ay ka muuqato baarakallahu fiihim wa jazaahum allahu khayra ilaahina subxaana wa tacaala cid kasta oo wacyigelintaas ay gaadho ha ku anfaco subxaanahu wa tacaala iyo dhammaanteenba ardaydu sidaan horeba u soo sheegnay waxaa xaqiiqo noqotay in maqaalaadka marka dhinacooda laga fiiriyo ay adkaatay in la yidhaahdo maadaama sidaan hore u soo sheegnay in shuruuduna ay shuruud dabacsan ahayd maadaama tartanku noociisa kii ugu horreeyey uu ahaa oo goobtan lagu qabto in boqolkiiba boqol la yidhaahdo saasay ku kala hormareen ama saasay ay u kala jiiteen ay u kala tageen waxay noqdeen martabado iyo darajooyin isku wada dhadhow marka macaayirta la fiiriyo haddana waxaa lama huraan noqotay haddii laga tegi waayo afkana in lagu dhufto ay khasab noqoto in la sheego wax uun macaayiira marka la fiiriyo sida mawaadiicdayada laga duulaayo ay muhiimadda u kala lahaayeen ama laga fiirinaayo qaabku ardaygu usoo bandhigay usoo jeediyey in uun la sheego qaab kala horeyn ah oo ay ardaydu kala horreeyeen iyadoo la odhan karo dhammaan mushaarikiinta iyo guud ahaanba bahda jaamacaddu way guulaysteen waxaa ka mid ah ama aan xusi karnaa qaabkii ardaydu u kala horreeyeen ama maraatibta iyo darajooyinka ay u kala galeen marka laga fiiriyo xagga maqaalada iyo dhambaalada ay soo diyaariyeen qaab baa la odhan karaa thulaaiya ama thulaasiya oo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad hal qof ka badan laba qof saddex qof ay wada degeen kaalmo weliba waxyaalaha soo jiidasho leh waxaa ka mid a in kaalmaha aanay qolo u badanin ama ragga tusaale ahaan oo kale ama gabdhaha ardayda ah ee kaalmihii layskula dhegay oo layskula qabsaday taasna waa waxay muujinaysaa in tartanku uu xoog badnaa qaab maamuus iyo sharaf leh oo wanaagga aan laysu iisaarayna uu ku socday iyo sharafta waana ta loo baahan yahay masalan dhambaalka markii guddidu ay fiiriyeen guud ahaan qaabka loo soo diyaariyey ama loo soo jeediyey dhambaalka ama labada dhambaal ee kaalinta koowaad galay ardaydii soo kala diyaarisay waxaa la yidhaahdaa kow kaalinta koowaad cabdulla nasruddiin waxaa kaloo kaalintaas la galay oo dhambaalkaas labaad ee kaalinta kula guuleystay uu yahay ardayga magaciisu uu yahay nusaybo maxamed oo laba dhambaal bay soo kala jeediyeen labada arday oo kala xambaarsanaa magaca ah damaca nasaarada ama kristanka xabashida uu ka leeyahay geyiga soomaalida oo ay soo jeedisay ardayga gabadha ah iyo dhambaal labaad oo uu soo jeediyey ardayga cabdulla nasruddiin oo ku saabsanaa dhalinyarada ku socda bulshada islaamka ah iyo dhagaraha cadowga u maleegaayo waxaa ka mid ahaa ama aan odhan karnaa martabada labaad ama kaalinta labaad waxaa yimi labada dhambaal ama labada maqaal ay soo kala jeediyeen labada arday saara nasruddiin iyo cabdulghani maxamed kaalinta labaad ayay yimaadeen labadaa dhambaal oy ardaydu soo kala jeediyeen kaalinta saddexaad waxaa imaaday oo soo gaaray dhambaalada ama maqaalada ay soo kala jeediyeen saddexdan arday cadnaan cumar dhambaalku soo jeediyey ardayga ayuub maxamed waxaa kaloo kaalintaa la imaaday oo la soo gaaray dhambaalka uu soo jeediyey ardayga nusayba daahir sidaa halkaa ka muuqata kaalmaha tiro badan oo arday ah baa iskula soo aaday oo iskula soo ciirsaday guud ahaan ardaydu toban ayay ahaayeen dhambaalada iyo maqaalada soo jeedisay ee berintanka iyo tartanka ka qayb qaadatay sida aan tilmaanay oon hore u sheegnay waxaa fududeyd bilowgii hore shuruudaha iyo macaayirta loo dhigay soo jeedinta dhambaalka markii dambena waxaa lama huraan noqotay in dhanbaaladan laga fiiriyo dhinacyada soo diyaarinta muhiimadda ay xambaarsan yihiin iyo qaabka ardaygu u soo jeediyay la iskuna dayo iyadoon laga tegaynin tilmaantii uu lahaa tartanku in la sheego qaabka ardaydu ay kaalmaha isula galeen ama ay usoo kala hormareen towfiiqdana allah baa iskale subxaanahu wa tacaala inahaas ayaa ugu muhiimsanaa qaabkii uu tartanku u qabsoomay iyo sidii ay ardaydu usoo jeediyeen dhammaanteenbana ilaahay subxana wa tacala inaga dhigo kuwa ma'juuriina hadday tahay soo diyaarinta fadhiga imaanshaha ka qayb qaadashada iyo tallaabo kastoona soo qaadnay dhinaca khayrka wabillahi towfiiq wasala allahu wasalama cala nabiyina maxamed aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ustaad abu xamza oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda alqima ee kelimadiisii qiimaha iyo qayaha badneed ee halkan uu ka soo jeediyey abwaan soomaaliyeed ayaa wuxuu yidhi haddaan guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed runtii haddii aan wax la kororsan oo qofka halabuurkiisa iyo taalantigiisa uusan soo bandhigin dadka uusan wax u faa'iideyn wuxuu iska noqonayaa qof iska nool geedkuba wuu nool yahay waqtina waa uu ku socdaa markan waa gabagabadii waa kaalimihii jaizooyinka hadiyadaha ay bixisay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gabdhaha qof hooyo ah ayaa hadiyadaha ku wareejin doonta oo halkaas soo istaagi doonta dhankanna Suldaan Cabdiqani ayaa wiilasha xaggooda bixin doona isagu ah qeybka wilaayada jubbooyinka waxaan ku bilaabaynaa marka xagga wiilasha Suldaan Cabdiqani marka hore hanoo soo istaago ardayga loo yeero hana soo gaaro waxa weeyaan Cabdullaahi Nasruddiin Cabdalla soo dhow waxaa ku xiga Cabdiqani soo dhow ayaan ku leenahay adigana Cabdiqani Maxamed Cadnaan ayaan soo dhoweynaynaa isagana sidoo kale Cadnaan soo dhowow sidoo kale Ayuub ayaan halkan uga yeeraynaa Ayuub way ardayga shanaad Usama Usama soo dhowow Usama aad baad umahadsan tahay Mr. Usama waxaan markan u yeeraynaa Shukri Faarax oo ah maamada aanu ka cabsanay in gabdhaha dhankooda ay hadiyadaha ku wareejiso inay halkan soo istaagto Shukri Faarax waayo marka gabdhaha ayaan u yeeraynaa Maryama Maryama Cabdirasaaq Xafsa ayaa ku xigta Nuseyba ayaa ku xigta Saara ayaa ku xigta Nuseyba kale ayaa jirta Nuseyba soo dhow adigana Suldaan Cabdiqani hal mar waxaan jecelnahay inaad soo dhowaato waan soo gabagabeynaynaa gebi ahaanba daqiiqad maxaad oran lahayd ardayda bismillaahi irrahmaani irrahiim alxamdulilah waxaan oran lahaa ardayda waxbaa la idin soo baray ummadiinuna baahi badan ayay u qabtaa cilmiga la idin soo baray ee qaybaha kala duwan jaamacaddan annagu ka hadlayna hadda lahayn jaamacad baan galay iyo jaamacaddan magacan bay wadaagaan ilaahay wuxuu nasiib idiin siiyey oo ilaahay maartaa idinku fadilay inaad cilmi fara badan oo shariicada ugu horeyso aad xambaartaan ummadiina marka cilmigaas ammaanidu ku yahay koob naftiina marka hore waxbaad barateen waxaad barateen naftiina horta ku dhaqa kadibna ummadiina muslimiinta ah iyo kuwa gaalada ee inaga sugaya maarta diinta inaan gaarsiinaba ducada u nahayba gaarsiiya kuna sabra difaacana ilaan diin laysu dayn mahay iyo khayre ina u diyaar garoobo inaad diintiina difaacdaan wajazaakum allah khayr salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaadan ka bixin su'aalo kooban kubad ma ciyaarta weli maya kubad weli ma ciyaar marka laga reebo marka soo ilmaha ciyaarayaan nuqta de adiga xagga soo aadan ninka soo xalay kubad xagga soo aado nuqta saa ku lahayaa hiwaayadeeda ma ahayn ama dhaqankii ma ahayn kubad maxay hiwaayadaada ah hiwaayadu waxa ay waxbarasho markan ardayga ahaana waxaan ku fikirahaa ardada jaamacadul qimma oo ah iyagoo arday ah inay ummada u iftiiminayaan nasar al habasha anoo arday ah xamar dhigtay iskuulka ayaan fasaxa aadi jiray Soomaali galbeed oo araal muxtal ah oo Habashe haysatay jabadi halka jabay Soomaali galbeed ayaan fasax kasta oo yaraa saddex fasax baan aaday oo ka soo dagaalamay jiray suugaanta noocad jacaysha suugaanta waxaan jecelahay gabayada aan jecelahay aad iyo aad waliba gabayada jihadiga gabayada ummada muslimiinta lagu hadlayo baan aad u jecelahay waan dhageystaa weyn ay duuban yihiin abwaanada kee ugu jecelahay abwaanada islaamiga aan ugu jecelahay maarta qofku waxay ku xiran tahay shakhsiyadeeda ma jecelaade waxa uu sheegayo mar walbaba ayaa ku soo jiidanaya oo lagu kala doortaa markaad faraaqo leedahay maxaad ku madadaalataa waxaan ku madadaalataa maktabad weyn baa taala oo maarta waxbaan akhristaa inta badan madama aan oday ahay oo wax badan laga suwayo oo ummad muslimiina far badan ay mas'uuliyad aan u hayo waxaan isku daabalnaan aqoontayda korsado oo waxaan dadka maartay aan wax u sheegi lahaa ama maartay ku badbaadin lahaa aan akhriyo insha Allah maxaad jeceshahay inaad cabto shaah qaxwada kubishinka shaah shaah shaah odayda waa shaah oday rag waa shaah keyshaah baa la yiri shaah ayaan jeclahay inaan cabo hadda aba ayaa tahay hadda aba ayaanahay nabadoon anaga oo xiriir rabnaa ayaad farta taagatay 3 daqiiqo ayaan ku siinaynaa kadibna waan xiriirnaa insha Allah ta'ala nabadoon fartaag soo dhow bismillaah alxamdulillaah waxaan farta u taagtay ardada inaan la dardaarmo gabdha iyo wiilalba inaan la dardaarmo horta ardada waxaan u sheegahay gaaladu waxay barataa oo xooga saartaa diin ma barato alla ma taqaan iyo rasuul dadka muslimiinta siday u dili lahayd oo u gumaysan lahayd oo maskaxda uga qabsan lahayd ayay maaragtay barataa waxa ardada laga rabaa sidoo kale cagsigeeda taa inaad la timaadaan da'yartiina wax baratay inaad barataan gaalada sida loo dilo sida maskaxda looga qaldo sida maaragtay loo soo muslimiyo cagsigeeda weeye miday dilaan iyo miday gaaleeyaan bay muslimiintii ka dhigeen waa inaan annaga aad barataan sidii loo dili lahaa ama loo soo muslimin lahaa ama maaragtay loo gumaysan lahaa 9 bilood bay ku dhasheen idinkuna 9 bilood baad ku dhasheen waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa waxaa jirta maahmaah ingiriisa waxay leedahay law is in viral of gun sharcigu wuxuu ku jiraa qoriga dhuuntiisa viral qoriga dhuuntiisa la jiraa weliba haddii la kuunayay ummadana waxa la baro oo waxa aad barateen ummada uga faa'ideeya wiilasha maaragtay dadina kala oo gaaladu matoorka saaratay oo haddii la kuunayay meel walba lagu xasuuqahay ayagoo gaala soo tashkiiliya waxbar ummada jahilnimada u geysay haddii la kuunayay gaalada iyo dan gaar iyo hungura u geeyay adduunyana lagama dhargeen maaliyad lagama dhargee iimaanka laga dhargaa iimaanka Allah nagu sugo maaragtay la ficiltama gaalada cagsigeeda la imaada tilaabada qaadanba intaasan ku soo gaban gabeen aad baad u mahadsantahay nabadoon maxamed axmed guuleed ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii tartanka dambaalada ee muddada ka socday halkan iyo xarunta jaamacadda Al-Qima waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ardayda ka qayb gashay kuwa qabanqaabada iyo howlaha qaybta ka ahaa macallimiinta iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kasoo qaybgalayaasha munaasabadda odayaasha dhaqanka iyo culimada ee muassasada Al-Kataa'ib tan iyo kulanti dambe ama tartan noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجدوا فسباق المجد هنا حان علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان